نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله بشك الله تعالى يدافع، مدافعت کرتا ہے، ان الذین آمنوا، ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا يحب نہیں پسند کرتا، کل ہر، خوان خیانت کار، کفور ناشکرے کو. اذن اجازت دے دی گئی، للذین ان لوگوں کو، یقاتلون جو جنگ کیے جاتے ہیں، بانہم کیونکہ وہ، ظلموا ظلم کیے گئے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، علی نصرہم ان کی مدد پر، لقدیر البتہ قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے. الذین وہ لوگ، اخرجو جو نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، بغیر حق ناحق، الا مگر، ان یقولو یہ کہ وہ کہتے ہیں، ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ولولا اور اگر نہ، دفع اللہ دور کرتا اللہ، الناس لوگوں کو، بعضہم ان میں سے بعض کو، ببعض بعض کے ذریعے، لہدمت البتہ ڈھائے جاتے، سوامع خانقاہیں ڈھا دی جاتی، خانقاہیں، وبیع اور گرجے، چرچز، وصلوات اور معبد، عبادت خانے، سنگاگز، ومساجد اور مسجدیں، یذکر ذکر کیا جاتا ہے، فیہا ان میں، اسم اللہ اللہ کا نام، کثیرا بہت سا، ولینصرن اللہ اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ، من ینصرہ جو مدد کرے گا اس کی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لقوی البتہ قوت والا ہے، عزیز زبردست ہے. الذین وہ لوگ، ان اگر، مکناہم قدرت دیں ہم ان کو، فی الارض زمین میں، اقام الصلاۃ قائم کریں نماز کو، وآتوا الزکاۃ اور دیں زکات کو، وامروا اور حکم دیں، بالمعروف نیکی کا، ونہوا اور روکیں، عن المنکر برائی سے، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، عاقبت انجام، الامور سب کاموں کا، وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فقط تو تحقیق، کذبت جھٹلایا، قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح قوم نوح نے، وعاد اور عاد نے، وثمود اور ثمود نے، وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم نے، وقوم لوط اور قوم لوط نے، واصحاب مدین اور مدین والوں نے، وکذبہ اور جھٹلائے گئے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، فاملیتو تو میں نے ڈھیل دی، للکافرین کافروں کو، ثم پھر، اخذتہم میں نے پکڑ لیا ان کو، فکیف کان تو کس طرح تھا، نکیر میرا عذاب سزا، فکأین تو کتنی ہی، من قریتن بستیوں میں سے، اہلکناہا ہلاک کیا ہم نے ان کو، وہی ظالمتن اور وہ ظالم تھی، فہی خاویتن تو وہ گری پڑی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر، وبئرن اور کنواں، معطلتن بیکار، معطل ناکارا، وقصرن اور محل، مشید پختہ بلند کیے ہوئے، افلم کیا بھلا نہیں، یسیرو وہ چلے پھرے، فی الارض زمین میں، فتکون تو ہوتے، لہم ان کے لیے، قلوب دل، یاقلون سمجھتے، عقل سے کام لیتے، بہا ساتھ ان کے، او آذان یا کان، بریکٹ میں لکھے ہوتے، یسمعون وہ سنتے، بہا ساتھ ان کے، فإنها تو بے شک وہ، بات یہ ہے بریکٹ میں، لا تعمى نہیں اندھی ہوتی، الابصار آنکھیں، ولیکن لیکن، تعمى اندھے ہو جاتے ہیں، القلوب دل، التی وہ جو، فی الصدور سینوں میں ہیں، ویستعجلونک اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، بالعذاب عذاب، ولن یخلف اللہ وعدہ اور ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کا، فإن یوما اور بے شک ایک دن، عند ربک تیرے رب کے نزدیک، کألف سنة ایک ہزار سال کی طرح ہے، کا مانن الف ہزار سنا سال، مما اس سے جو، تعدون تم گنتے ہو، شمار کرتے ہو، وکأین اور کتنی ہی، من قریتن بستیوں میں سے، املیت لہا میں نے ڈھیل دی ان کو، وہی ظالمتن اور وہ ظالم تھی، ثم اخذتها پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور میری ہی طرف لوٹنا ہے، پلٹنا ہے، قل کہہ دیجئے، یا ایہا الناس اے لوگو، انما بے شک، انا میں، لکم تمہارے لیے، نذیرن ڈرانے والا ہوں، مبینن کھلم کھلا، فالذین تو وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، لہم ان کے لیے، مغفرت بخشش ہے، ورزق کریم اور رزق ہے عزت والا، والذین اور وہ لوگ، سعو جنہوں نے سعی کی، کوشش کی، فی آیاتنا ہماری آیات میں، معاجزین عاجز کرنے والے بن کر، ہرانے والے ہو کر، اولئک یہی لوگ، اصحاب الجحیم جہنم والے ہیں، وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبلک آپ سے پہلے، من رسول کسی رسول کو، ولا نبی اور نہ کسی نبی کو، اللہ مگر، اذا تمنا جب وہ تمنا کرتا ہے، القی الشیطان ڈالتا ہے شیطان، فی امنیتہ اس کی تمنا میں، فینسخ اللہ پس مٹا دیتا ہے اللہ، ما یلقی الشیطان جو ڈالتا ہے شیطان، ثم پھر، یحکم اللہ محکم کرتا ہے اللہ، آیات ہی اپنی آیات کو، واللہ اور اللہ، علیم حکیم علم والا ہے، حکمت والا ہے، لیجعل تاکہ بنا دے، ما یلقی الشیطان جو ڈالتا ہے شیطان، فتنتن فتنہ، للذین ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم جن کے دلوں میں، مرضن کوئی بیماری ہے، والقاسیت اور سخت ہیں، قلوبہم دل ان کے، وان الظالمین اور یقیناً ظالم لوگ، لفی شقاق بعید البتہ دور کی مخالفت میں ہے، ولیعلم الذین اور تاکہ جان لیں وہ لوگ، اوت العلم جو دیے گئے علم، انہ الحق کہ بے شک وہ حق ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، فیؤمنو پھر وہ ایمان لے آئیں، بہی ساتھ اس کے، فتخبت پھر عجزی کریں، لہو اس کے لیے، قلوبہم ان کے دل، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، لہاد الذین البتہ راہ دکھاتا ہے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، ولا یزال الذین اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی مریت شک میں، منہ اس کی طرف سے، حتی یہاں تک کہ، تأتیہم الساعۃ آ جائے گی ان کے پاس گھڑی، قیامت کی، الساعۃ قیامت کی گھڑی، بختتاً اچانک، او یأتیہم یا آ جائے گا ان کے پاس، عذاب یوم عقیم عذاب نحس دن کا، بانجھ دن کا، الملک حکومت، یوم اذن اس دن، للہ اللہ کے لیے ہے، یحکم بینہم فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فالذین پس وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، فی جنات النعیم نعمت بھری جنتوں میں، یعنی ہوں گے، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ، لَهُمْ ان کے لیے، عَذَابٌ مُهِينٌ عذاب ہے رسوا کن، وَالَّذِينَ اور وہ لوگ، ہاجروا جو ہجرت کریں یا جنہوں نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا پھر قتل کیے گئے، او ماتوا یا خود مر گئے، مر گئے. ليرزقنهم الله, البتہ ضرور رزق دے گا ان کو اللہ. رزقن حسنا, اچھا رزق. وان اللہ, اور بے شک اللہ تعالی. لہوا, البتہ وہ. خیر الرازقین, بہترین رازق ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا, البتہ وہ ضرور داخل کرے گا ان کو. مُدْخَلًا, داخل ہونے کی جگہ. يَرْضَوْنَهُ, وہ پسند کریں گے اس کو, وہ خوش ہو جائیں گے اس سے. وَإِنَّ اللَّهَ, اور بے شک اللہ تعالی. لَعَلِيمٌ, البتہ علم والا ہے. حلیم, حلم والا ہے. ذالک, یہ بات. ومن عاقب, اور جو کوئی بدلہ لے. بمثل, مانن. ما, جو. عوقب, سزا دی گئی. بھی, اس کو. ثم بغي عليه, پھر زیادتی کی گئی اس پر. لينصرنه الله, البتہ ضرور مدد کرے گا اس کی اللہ. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی. لعفو, البتہ معاف کرنے والا ہے, درگزر فرمانے والا ہے. غفور, بخشش فرمانے والا ہے. ذالک, یہ. بأن اللہ, بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالی. یولج اللیل, داخل کرتا ہے رات کو. فی النہاری, دن میں. ویولج النہارا, اور داخل کرتا ہے دن کو. فی اللیل, رات میں. وأن اللہ, اور بے شک اللہ تعالی. سمیع بصیر, سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. ذالک, یہ بات. بأن اللہ, بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالی. هو الحق, وہی حق ہے. وأن, اور بے شک. ما, جن کو. یدعونا, وہ پکارتے ہیں. من دونہ, اس کے سوا. ہو الباطل, وہ باطل ہے. وان اللہ, اور بے شک اللہ تعالی. ہوا, وہی. العلی, بلند ہے. الکبیر, بہت بڑا ہے. الم ترا, کیا تم نے دیکھا نہیں. ان اللہ, کہ بے شک اللہ تعالی. انزل, اس نے اتارا. من السماء, آسمان سے. ماء, پانی. فتصبح الارض, تو ہو جاتی ہے زمین. مخضرہ, سبز. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی. لطیف, باریک بین ہے. خبیر, خبر رکھنے والا ہے. لہو, اس کے لیے ہے. ما فی السماوات, جو آسمانوں میں ہے. وما فی الارض, اور جو زمین میں ہے. وان اللہ, اور بے شک اللہ تعالی. لہو الغنی الحمید, البتہ وہی بے نیاز ہے, تعریف والا ہے.